jasan svijet. Počasna loža prvih pet, anđarola, brigante, prešani cvijet. Jer sve jasno, sine, pušik na ruku tata. Imam brutalnog, bolesnog i jebeno milog brata. Volite znanje, pizdari, intelekt. Svakog glupkog se rukliži mi jaje jer si kmet. Ti ste pizduni, jebene pičkice, kreteni. Trebaš instrukcije za život, trolju reci meni. Klošar sa mozgom, ima školu, ima sve na trlje lice. Sa govnom, ko te jebe, jebe te. Riječi su za pičke, pičke vole riječi. Da ne znam govori, drko bi ti usta jer sam već. Razumiješ, budalo na kurac, stavljam njuške. Ti se igraš ubojice lopova, ja sa bizom punim puške. Jebeni brigante, neki tanđarola, kaj. Daj, laj, džukat, slaj. Neki tanđarola, bizo brigante, mamu ti. Studio gangstare, mi za šija klošari. Kad na vrata banuti, letiš ko astronauti. Razbijeni ko auti, blantovi i nokauti. Neki tanđarola, bizo brigante, mamu ti. Studio gangstare, mi za šija klošari. Kad na vrata banuti, letiš ko astronauti. Razbijeni ko auti, blantovi i nokauti. Ljavi pa sa ulice, bez uzice, gospodara. Ne ljubim guzice, ne volim lance. Ne nosim brnice, kad hoću lajem grizem. Lutalica sa remize, neki tanđarola, kusto šije, martinsko cize. Good fella, story tela, uroka na akapela. Stara toga droga, moja špica puca posred čela. Zaražena pčela, režem tijela poput skalpela. Palim bomb posle jela, jebem djevojku sa sela. Zadnja šansa, hipop renesansa, roba bez avansa. Klupica u stanju transa, leti kvartovska lufansa. Ja sam ganja, skubi du, gadno sjeban tattoo. Jungle boogaloo, vlad ću što puši bambu. Sise foliraju, šatro dilaju, glume spektakl. Hagel, tanđarola i brigante pras. Gotovo debakl, bum, krv, histerija. Roka, teška artiljerija, divlja prerija. Zadnja serija, uličnog magisterija. Neki tanđarola, bizo brigante, mamu ti. Studio gangstare, mi za šija klošari. Kad na vrata banuti, letiš ko astronauti. Razbijeni ko auti, blantovi i nokauti. Neki tanđarola, bizo brigante, mamu ti. Studio gangstare, mi za šija klošari. Kad na vrata banuti, letiš ko astronauti. Razbijeni ko auti, blantovi i nokauti.